کسی مسلمان کی کردار کشی پر مبنی پمفلٹ یا اخباری خبر پڑھنا کیسا؟ کسی کی کردار کشی پر کوئی پمفلٹ نکلے یا اخبار میں خبر آئے اس کا پڑھنا کیسا؟ ہاں یہ ظاہر ہے کہ مطلب اگر کسی مسلمان کی کردار کشی کرنا یعنی اس کے عیب اچھالنا اور جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک مسلمان کے عیب کو کھولنا گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، چاہے وہ پمفلٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ اخبار کے ذریعے ہو، چاہے وہ اشتہار کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے اشارے سے ہو. اس میں غیبت بھی بعض صورت میں رہے گی، بعض صورت میں تہمت بھی ہو جائے گی، اور دونوں صورتوں میں عیب اچھالنا تو ہو ہی گیا. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جیسے کہ ڈاکو ہے، کسی کا گھر سلامت نہیں، تو ایسے ڈاکو کے لیے اشتہار نکالنا کہ اس سے لوگ بچیں یہ تو جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. لیکن ایسا مسلمان کے جو چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے، لیکن وہ اپنے چھپ کے پیتا ہے، چار دیواری میں پیتا، سب کے سامنے معجزہ سے معجزہ بنا ہوا ہے، تو اب ایسے کا کہنا کہ یہ شراب پیتا ہے، یہاں اگر شرعی کوئی عذر نہیں ہے، اس کہنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، تو اب یہ غیبت کہلائے گی اور عیب اچھالنا بھی کہلائے گا کہ اس کا عیب کھول دیا اور اس کی غیبت کی. غیبت گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک چار ورقی پمفلٹ دیا اور مجھے بتایا کہ اس میں فلاں فلاں کی پولیں کھولی گئی ہیں. میں نے وہ پمفلٹ لے کے جیب میں رکھا، پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اس کو مطلب میں کیا کروں، کیا میں پڑھوں؟ میں پڑھوں گا تو ان کے عیوب پر آگاہ ہوں گا، میری نظر میں وہ ڈیگریڈ ہوں گے، اور غیبت سننے کا جو گناہ ہے وہ کہیں اس میں ابتلا ہو جائے گا. غیبت میں نے پڑھی تو دینے والے کو پھر میں نے بعد میں پھر میری ملاقات جب ہوئی تو میں نے پڑھا نہیں تھا اس وقت تک، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آپ نے جو مجھے یہ پرچے دیے اس کو پڑھنے میں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں. اچھا، پھر میں نے اس کی مزید تفہیم کی کہ آپ نے جو مجھے دیا کیا سوچ کر دیا، آپ کو کتنا ثواب ملے گا اس دینے میں؟ پھر میں نے کہا کہ جب اس کو پتا چلے جس نے جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ کو بھی وہ جانتے ہیں مثلا، تو اگر ان کو پتا چلے کہ آپ نے الیاس کو یہ یہ مطلب ان کے بارے میں پرچے دیے تو وہ آپ سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ اس نے کہا ناراض ہوں گے. اور جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ الیاس نے بھی پڑھا تو ان کو خوشی ہوگی یا رنج؟ تو بولے ان کو رنج پہنچے گا. تو میں نے کہا اتنی مصیبتوں میں پڑھنے کے لیے میں پرچہ پڑھوں کا ہے؟ تو میں نے الحمدللہ وہ پرچہ نہیں پڑھا، تجسس تو ہوتا ہے میں کیا لکھا ہے، مگر میں نے اس کو دبایا، جو پڑھا نہیں اس کو میں نے ضائع کر دیا. یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے کچھ ترغیب حاصل کریں، کیونکہ اب خاص کر الیکشن کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے پولے بھی کھولتے ہیں. بعض پولے درست بھی ہوتی ہوں گی، بعض تہمتیں بھی ہوتی ہوں گی، یعنی کہ کہاں کہاں سے مردے اکھاڑ کے لاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. نہیں کسی طرح بس مجھے کرسی مل جائے، اپنی کرسی کے حصول کی خاطر سامنے والے کے پورے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں، ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں، اسے کردار کشی کہتے ہیں. تو ایسا کرنا جبکہ اس کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو، شرعی وجہ ہو تو جائز ہے. جیسے کہ سامنے والا نمائندہ جو ہے وہ بد مذہب ہے اور اس کی بد مذہبی کی پولیں کھولی گئی تو جائز ہے. اچھا، یا سامنے والا چیٹر ہے، یا سامنے والا واقعی اگر جیت گیا تو قوم کو نقصان پہنچائے گا، یہ مطلب اس کے اپنے پاس ثبوت ہے اور یہ قطعی ثبوت باتیں ہیں، تو ایسی باتوں سے اس نیت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ثواب بھی ملے گا. لیکن عام طور پہ ایسی نیتیں نہیں ہوتی، کسی شخص کو ڈیگریڈ کرنے کی شرعی وجہ ہونی چاہیے. اگر صرف اپنی کرسی کی خاطر کر رہا ہے تو وہ اپنی نیت کو دیکھ لے. تو بد مذہب کو بے نقاب تو کرنا چاہیے، جو بدعقیدہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرے کھڑے ہوتے ہیں، ایسوں کو تو بالکل بے نقاب کیا جائے، ان کی بدعقیدگی کا حسب موقع مناسب انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے مطلب بچیں۔ اسی طرح اخبار میں بھی مطلب یہی حال ہوتا ہے کہ فلاں مسجد کے مؤذن نے یوں کیا، اور ایسی خبر لوگ دلچسپی لے کر سنتے ہیں۔ اب اگر اس نے مطلب کیا تو وہ یقیناً غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے اگر کیا تو غلط کیا۔ لیکن یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ مذہبی خبروں کو چڑھا کر دیتے ہیں، کوئی پیر صاحب با نام پیر صاحب ہو اس نے بھول کی، یا کوئی تعویذ دھاگے والے نے بھول کی اس کو بھی پیر صاحب بنا دیتے ہیں، یا اقبال والے کہ ایک پیر صاحب نے ایسا کیا، حالانکہ وہ پیر صاحب نہیں ہوتا، وہ عامل ہوتا ہے پیشہ ور، وہ بھول کھا جاتا ہے، تو اس کو چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اس کو بدنام کرنے کی اگر کسی نے گندا کام کیا چھپ کر اور کسی نے دیکھ لیا تو اس کو غیر اس کو توبہ کروائے یا جو بھی اس کے ساتھ شرعی معاملات ہیں وہ کرے۔ اب اس کو بدنام کرنا، سب کو کہتے پھرنا، اخبار میں دینا، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ لاکھ توبہ کر لے، بیچارے کی توبہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ہاں قاضی اسلام ایسا کر سکتا ہے، کب؟ جب اس کی عدالت میں کیس آ جائے۔ اگر معاملہ پردے میں ہے تو یہ اسلام کا بھی اصول ہے کہ بعض صورتوں میں معاملے کو پردے میں رہنے دیا جاتا ہے۔ اگر عدالت میں پہنچ گیا تو اب تو سر عام، اگر رجم ہے تو رجم بھی کیا جائے گا، نہ سنسار بھی ضرورت پڑے گی تو کریں گے، سر عام کریں گے۔ تو یہاں اس کی تذلیل کا مدعا یہ ہے کہ لوگ ڈرے اور مطلب یہ سزا دیکھ کر کانپیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ذلیل ہوا، تو لوگ چوری سے بچیں۔ لیکن اب چونکہ مطلب شرعی عدالتیں نہیں ہیں تو یہ کام جو عوام کر رہے ہیں یہ عوام کے لیے مطلب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب یہ کہ پولیس خبریں بھیجتی ہے، اخبار والے دائرے آنکھیں بند کر کے چھاپتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نمک مرچ بھی لگاتے ہوں گے، مسالے دار بنا کر اس کو پیش کرتے، اور بعد میں یہ خبریں غلط بھی ثابت ہوتی ہے، بندہ بری بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ ذلیل تو ہو چکا۔ اور ایک تعداد ہوتی ہے ملزموں کی کہ جو بیچارے بس ملزم ہوتے ہیں، مجرم نہیں ہوتے، پھانسی پر بھی چڑھ جاتے ہوں گے بیچارے کئی بے گناہ۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رقم خرچ کرو پھانسی پہ لٹکا دو، رقم خرچ کرو اس کو جیل کے سریوں کے پیچھے دھکیل دو، اور اگر آپ کے پاس پیسے قتل کرو اور آزاد پھرو۔ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے مطلب یہ کہ میں نے تو ایک عرصہ ہوا اخبارات پڑھنے ہی چھوڑ دیے، اخبارات میں بہت گندی خبریں، گندی تصویریں۔ اگر کوئی اخبار پڑھے اور بولے کہ میں بدنگاہی سے بچ جاتا ہوں تو وہ ولایت کا کوئی نہ کوئی درجہ اس کو مل گیا ہوگا، ورنہ وہ بچ نہ پاتا کہ اخبار کا ہر صفحہ دیکھے، اس میں فلم کے اشتہار، طوائفوں کے ناچ کے مطلب سین، بے پردہ عورتوں کے سین، اور وہ اس پر اس کی نظر نہ پڑے۔ تو نظر تو احاطہ کرتی ہے نا ایک حصے کا۔ اب میں جیسے کہ ٹیبل کو بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک حصہ نظر آ رہا ہے، اخبار سے زیادہ حصہ نظر آ رہا ہے، تو اخبار کی ایک خبر پڑھیں گے تو پورے صفحے پر نظر تو جانی ہے۔ اس لیے بہت کم مطلب میں پڑھتا ہوں، کبھی اخبار ہاتھ میں آ گیا تو چند سرخیاں دیکھ لیں، یا کبھی کوئی حساس خبریں آ رہی ہیں ضرورت پڑ گئی تو تھوڑا تھوڑا دیکھ لیا، تو ورنہ اخبار کا میں عادی نہیں، اتنا وقت بھی نہیں، اور اس میں مطلب اخبار پڑھ کر پتہ نہیں کتنے گناہوں کا صدور ہو جائے، کتنی غیبتوں سے ہم آگاہ ہو جائیں، کتنے بیچاروں کی عزتیں ہماری نظر میں گر جائیں، چاہے وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، چاہے صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، ایم این ہو، ایم پی ہو، اس کی اگر برائی لکھی ہے تو وہی کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ کیا اس کی شرعی ضرورت تھی کہ اس کو لکھا جائے۔ اگر شرعی ضرورت نہیں تھی اور اس مسلمان کی برائی لکھی، کہ سیاست میں جانا کوئی کفر تو نہیں ہے، اگر کہ ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ہم اس کو اسلام سے خارج تو نہیں کہتے، تو مسلمان جو مسلمان ہے مسلمان ہے، جو مرتد ہے وہ مرتد ہے، جو بد مذہب ہے بد مذہب ہے۔ تو مسلمان کی برائی کو مطلب اس طرح اخبارات میں اچھال کر مسلمانوں کو بیچاروں کو بہت ذلیل کیا جاتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ اور پولیس کی رپورٹ پر اخبار والوں کو چھاپنا پڑتا ہوگا، یہ مجبوری ہوگی۔ تو بد مذہب کو بے نقاب تو کرنا چاہیے، جو بدعقیدہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرے کھڑے ہوتے ہیں، ایسوں کو تو